أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I gjithë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahu Gjelle wa Ala, Zotit të botrave, kryuset të gjithësis, për shëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit, qofshin bi më të mirën dhe zëtriju në pengamërve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndarshme, bi bashkëshort të ti të pastra, dhe bi gjithë muslimarët të cilët të ndjekin rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Sonde me lejnë Allahu Gjellu wa Ala, vazhdojmë në ciklin dhe vargën e legjeratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjales Allahu Gjellu wa Ala, fjales të zbritur të Muhamedi Aleyhi Salatu e Selam, fjale cila Allahu Tebareke wa Teala ka titulue këtë ledzim dhe këtë grumbull të fjaleve të ti, Kur'an, e ka qujtë Kur'an në kuptimin diçka e cila ledzohet dhe disa djetarë kanë thanë se kjo Kur'an e ka qujtë Allahu të bare kjo vëtala fjallin e ti për të aludu të kënimeti i ti se ja ku mundësu e njerëzve me ledzu fjallin time anda e ka qujtë Kur'anun se fjalla e ti i ledzohet prej anës e njerëzve dhe kjo aludon në begatin e Allahu të bare kjo vëtala. Neve gati jemi në ligjeratën e 9 apo 10 aty pari dikun dhe ende nuk kemi dal nga surja El Fatiha, ende nuk kemi të i kalu surën El Fatiha. Dhe realisht, a i cili i qasët dhe i kyqët kësaj sure me ata qka egziston në tefsirat dhe librat e vjetrat e brezave të muslimanve të vjetër, e kupton në realitetin e sikletit se sa është e randë me folë mbi këto mesele. Pra mi u qasë surës El Fatiha. Neve normal, i në shekullin që jetojmë, në brezat që jetojmë, është bojë letë të folë për të folë mbi qështje. Na është letësu me folë mbi qështje. Gëse jemi gjenerate cila nuk e dim kadrin e studimit, nuk e dim sakrificën e studimit, nuk e dim qka do me thanë mudjërësit për me studiu një meselë të vogël. Qka do me thanë me studiu e një qështje të vogël. Se djetarë se sa e kanë qmu dhe sa janë friksue, sikur që shka thanë Abdullah ibn Omerit, djali i Omerit radhiallahu an, ka thanë me dëvërtet innekum kaumun testeftunena, ka thanë me dëvërtet ju e njërës na vinin edhe na pytni neve, pra vinin na bani pytje neve, ke ennena gajru muhasebun, ka thanë na pytni në qatë formë të letë, pra Abdullah ibn Omerit është tanku prej generatëve të tabiinve disa prej tyre, se po na pytni sikur na s'kena mu morë në logari, lima në gjibu kum alej, për përgjigje që ka jopë mi juve. Pra, ato shkëndijat e të cilat janë hedhë, prej mos vlerësimit të studimit janë të hershme. Mirë po djetarët vazhdimisht janë mundue mi rujt këto korniza, se me dëvërtet të folurit, mbi meselet të mdoja, është siklet, është randë, është vështirësi. Këta e dinë ata që ka e lexojnë librin e Allahut te bareke u te ala dhe e lexojnë tefsirin se si friksohen ulemat dhe si në fund me gjithë se është mundu me vite thotë Wallahu te ala a'lem, Allahu e din më së miri cila është e vërteta. Këtë kjo për çka derisa në disa studime bashkohore dhe kjo argumenton për dallimin dhe kontrastin e madh me gjeneratave të vjetra dhe gjeneratave të sodit, derisa në disa libra bashkohore e gjejnë se përfundimi i studimit me Wallahu a'lem len dyshim. Këtë nuk e kanë kuptu që ka ndash me thonë të vjetrit, se aj e ka në një njerë e ka vendos, e ka pre, e ka nda me sejnë se kjo është qështu, mirë po në fund për shkak frigës për gjigjës për mi hik logaris të ranë të Allahu Gjellewala, ka thënë, Wallahu Teala, a'lem, Allahu e din mas mirti. Kjo fjal të disa llogaritet se është një lloj përfundimi me dyshim. Pra ti sikur po flet dhe në fund po thu Allahu alem, Allahu e di më së mirti, krejt atë çka fole deri tash erdhove me lëndjen e meselës hipotetike. Apo supozuese. Kjo nuk është e vërtetë. Po kjo argumenton për një mesele se të folurit mbi ajete, të folurit mbi sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me të vërtetë është mesele e sikletshme dhe besimtari duhet me pas kujdes të madh, sepse Allahu xhallahu ala ka thënë se tuk të bushahadatuhum do të regjistrohet dëshmia. Pra çdo fjalë është dëshmi. Andaj Allahu xhallahu ka thënë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqib. Nuk e nxjerr, ha, nuk e nxjerr një shprehje vetëm se i re aty regjistruesi. Atid preciz. Pra çdo shprehje na çka e thojmë këtu regjistrohet ajo. Dhe Allahu xhallahu na merr në llogari neve pse e thave, kush tha me than dhe sa ki investue në studim që dole me këtë përfundim. Andaj surja Fatiha që ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, duke transmitu për e brezave të vjetër të muslimanve, se surja El-Fatiha është gjithë përfshirësja apo tubusja e krejt domethënieve të Kur'anit. E para mendonë ti me e shpjegu një sure e cila i përfshin krejt domethënjet e Kur'anit, para mendonë sa është e sikletshme. Është tejet e sikletshme. Andaj na duke me lutë Allahun te barike u te ala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu mbi studimin i cili është mjet dhe marje sebepeve, duhet me zbatu këtë ajetin të cilën najna kena ngel të ki, ihdina sirat al mustaqim, na udhëzën rrugën e drejt, na udhëzën rrugën atyre të cilët i ki udhëzu prej pengamerve dhe djetarve dhe shehideve dhe njërës të mirë. Pse? Sepse meselja është e vështirë. Meselja është e vështirë. Kemi ngel të ihdina sirat al mustaqim, dhe sot son të melejnë Allahu Gjellu Ala dhe shirej me përfundue, nga se dhe pse thash ka shumë për të folë në këtë mesele dhe ka pika dhe pika të cilat janë nxjerrë nga ana dietarëve mbi këtë mesele. Me të vërtetë nëse vazhdojmë na dalin diku në 10 ligjërata të tjera, ndoshta ju kap neveria dhe cikleti. Andaj me sot e përfundojmë, nëse na mëson Allahu xhallahu ala, këto dy ajetin apo një ajetin e fundit apo dy ajetet e fundit. Në varësisht prej ndarës kush e kujton, se ata që ka e mendojnë se Bismillah është pjesë e Fatihas, këta jetë fundit e logaritin një, dërsa ata që ka mendojnë se Bismillah nuk është pjesë e Fatihas e cila është e vërteta, kjo jetë dahët në dy, sirat alledhine en am të alejhim, pik, gajril maghdubi alejhim, valat dalin, edhe pse e vërteta ndash në kuptim, ndash në qasje, ndash në stilin e foljes, e fjalis, është dy ajetë dhe janë të ndarë në dy pjesë. Kam betë edhe një mesele e cila duhet për të përmend në ajetin i hdina sirat al mustaqim, në udhëzën rrugën e drejt, para se me kalu të ajeti sirat al ledhine en amte alejhim, sirat al ledhine en amte alejhim, të i hdina sirat al mustaqim. Djetarët kanë cekë se kjo ajet argumenton se udhëzimi është i qartë, i dukshëm, i lehtë, i kapshëm, logjik, i arsyshëm, racional, si dush të quim. Mirë po, kërejt kjo për ata i cili ka hy brenda udhëzimit. Këtë kjo, për shembull, neve musliman, kur flasmi për rrugën e drejtë, kur flasmi për farzët, apo neve farzët i quim nimet, a i cili është jashtë praktikës e farzëve e qunë siklet. Ne e qujë magjërimin begati, në mëndzi se e presmi me metë pa bugë dhe pa ujë. Mëndzi se e presmi. A i cili nuk është brenda këti, kësaj praktike, kësaj discipline, ati i do këtë siklet, ati i do këtë rëndësi, ati i do këtë vështirësi. Kretë kjo pse? Sepse udhëzimi në një prej kuptimeve të ti është lehtësim. Është lehtësim. Pra, fjale Allahu Gjellu Vala, i hidina sirat al mustaqim, hedi i thojnë diçka kur vepron në një mënir të programume e cila nuk ndjenë sikletës është të veprue. Andaj thamë, veshi, Allahu e ka qujtë, e ka udhëzu veshi për të dëgju, e ka udhëzu hundën për të nuhat, e ka udhëzu syrin për të pa. Syri këta e ban pa sikletë. veshi këta e ban pasiklet, hunda e ban këtë pasiklet. Pra nuk ki ti nevoj procese me ngarku për të nuhat. Nuk ki nevoj procese për të ngarku për të funksionu sini. Vetëm me hapë sini dhe ai shef. Mi po kjo për kanë, për ata shka Allahu e ka udhëzu sinin ati me pa. Ndërsa për ata shka Allahu ja ka morë, me u zgju krejt mjekët dhe krejt dynjaja për të orvat, për t'i dhanë pak shikim, është smundën. Pse Allah e ka pengu. Andaj djetar kanë thonë, për këtja jetit e kuptojna, se Allah kur i jep udhëzim diçkaje, ajo funksionon lehtë. Kur e pengon, bëhet më i vështirisen. Pra, për një kategori bëhet më i lehtisen, për një kategori tjetër bëhet më i vështirisen, e është i njëjti. Është i njëjti. Pra, dikush namazin, praktikën e namazit, praktikën e zeqatit, praktikën e agjerimit, praktikën e haxhit, e shef siklet të madh, me nejtë ditë disciplinu, 5 vakë namaz, me agjeru 30 ditë, me shku në haxh, deri atje, gjeth atë udh me marë, deri të kë haxhi, siklet i madh, me u privu prej haramit, me ullë shikimin, mës me bo zullum, me ullë dorën tane, me frenu gjuhën tane, krejt këto privime të mloja për kësaj bote, për qefeve të kësaj bote, sikleti madhë. I u dhëzumi për kundrazi, i ban me shije, knaqët. Thotë, alhamdulillah, e ledhi hedena, falëndërimi të konë Allahu që në ka u dhëzue. Kjo argumenton se Allahu, kanë thënë djetartë, kur t'ja letësoj e dikujna, ja ban më të letin sendë, dhe kur t'ja vërstisoj e dikujna, ja ban më fështirin sendë të njëjtën. Andaj, ihdina sirat al-mustaqim është një prej kuptimeve se na duhet me lutë Allahun gjelle gjelaluhu me na i lehtësue udhëzimin. Me na lehtësue. Se është i lehtë për ata shka ja banë Allahut lehtë. Andaj, pejgamberi alayhi salatu ve selam një njeri erdhi te ai dhe e pyeti, tha ja Rasulullah, dulleni ala amelin ju dukhileni el gjenne. Tha ja Rasulullah, ka të zoma një punë që me ta ka me hinë gjennet. Dhe dyqish e bo një pyjtjen, dyqish diqka, tregoma edhe t'hy që aty, dhe me që aty letë është me hje, dhe bjema që ta ta baj ma shpejt edhe t'hyje. Për nga meri alej i salatu e selam, ju e dini se para se me dhonë përgjigjen, e ka studiu e pyjtësin. Ha? Qa po thot, qa po doki? Para se me dhonë përgjigjen, i tha, le këtë se elte anë adhimin, ka thonë ty e bo një pyjtje për diqka të madhe. Pra nuk takon që shtu me bo qash let kalzom, apo? Dhe më thonë, kjo argumenton se pejgamberi alayhi salatu ve selam, kër i ka dhonë përgjigjet, e ka shiku mirë, tonin, zërin e pycit, tha ty të pitë për diçka të madhe, nuk pytët që shtu. Tha, wa innehu le jesirun li men jesarahullah. E pastaj tha, ajo është e lehtë për ata që ka Allahu ja letësonë. Pra fillimisht rruga e xhenetit nuk është e lehtë. Fillimisht rruga e xhenetit nuk është me shije, me komoditet. Ka një lloj discipline të rëndë. Njerëzit më paskon e lehtë nuk kishin hije në prenimive 1999 në zjarr. Po pa kjo argumenton se s'kan shumë me frenu dhe me marr kontrollin e vetvetes. Mirë po tha, kjo është e lehtë për ata që Allahu ja lecon. Kjo është e lehtë për ata që Allahu ja lecon. Andaj një prej dobive të këtij ajetit të ihdina është se Allahu ta ban të lehtë diçka që është më e rënda për njerëzimin. Diçka që është më e rënda për njerëzimin. Prej meseleve të cilat dëshiroj të përmendë në këtë ajet dhe me këta e përfundoj në këtë mesele pse ka shumë mesele të cilat besimtari duhet mi ditë, mirë po Allahu qofë në ndihmë, për shkak se zamani është zamani ngushtë, zamani padurimit, na duhet me shkuë në shkurtesa dhe në muhtesarate, në zgjidhjen e derseve të shkurta dhe ligjarateve të shkurta. Prej delaleteve, prej argumentimet të këtij ajeti është se dietar kanë thënë si ka mundësi robi në çdo ditë ka 17 herë në ditë me kërku prej Allahut udhëzim. Kur ai është i udhëzuar. Bile argument se ai namaz pe lip kjo na, fakti që është namaz argumenton se është i udhëzuar. E çka e bën ata me përsërit ihdina ibn Qayyim ka trajtu këta. Edhe ibn Qayyim edhe Sheikhul Islam ibn Taymiyyah ka thënë kështu. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah thot, argumenton ky ayet an al insana muhtajun ila hidayati llahi fi kulli lahzatin ya'ishuha. Këta më e men. Ka thënë, Allahu ne ka obligu. Brenda ditës 17 herë në ditë me thënë, ihdina sirata al-mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Me gjithë se robi është duke jetë në rrugën e drejtë. Ka thënë, kjo argumenton për janës Allahu, se robi gjdo qast shka e jeton, ka nevoj për udhëzim të ri nga anë e Allahot. Për ndryshës kishë pas kuptim. Pra, kur Allahu ne ka bo obligim neve si besimtar, me e lexu çdo ditë ihdina sirata al-mustaqim, kjo argumenton, ka thon Ibn Taymija dhe nxënësit Ibn Qayimi, se robi është aq i nevojshëm çdo çast. A din çka do të thonë çdo çast? Sa lëvizja e syrit. Çel e mshelsi ti ki nevojë për një udhëzim prej Allahut 3. 3. Një udhëzim 3. Andaj ti në stop i thua Zot ihdina, ihdina, ihdina. Kjo ka thon jen fil gurur. Kjo e mohon vetë mashtrimin, apo? Kjo e mohon vetë mashtrimin, ana jenë atë shumë të nevojshëm për këta. Vetë mashtrimin, cilë është vetë mashtrimin? Na të dhëzumët dhe të patë dhëzumët. I thartë të hakit, i thartë të pahakit. Dhe me zbërthije me selën, delë se ki ka nevoj për i udhëzimit atë shumë, sa që nuk i jetë, nuk i mgelë, një fodullohë krenari me thonë, ha, na të dhëzumët, ju të patë dhëzumët, na të dhëzumët, ju të patë dhëzumët. Nuk i jetë. Pse? Se ti e fukara. Kjo i bje sikur më thonë, na pasunikat, ju fukara. A ki se shef varfërin e vetë? Ki se shef varfërin e vetë? Do më thonë, i bëndemija, thotë, kjo e largon vetë pëlqimin, kjo e largon vetë mashtrimin. Andaj ti shef sahabët, kur së janë krenu me kësi mesele? Vazhdimisht, kur janë krenu, kanë thonë, elhamdulillah. Dhe në këtë, në shpjegimin e el-Fatihas, Shejhul Islam Ibn Taymija, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, gjithmonë e ku nxon hoxhën tam Ibn Taymijen kur e shpjegoi ke Fatihan, thoi ke wa ana lastu bi shay, thoi ke Fatiha jam ka bëu me kuptu se unë s'jam kur kushi, as kushi s'jam kur gjojç, e ka thur poezi, s'jam kur kushi. Pse? Elhamdulillah është argument se krejt çka ki prej begatijes s'është merite jotja, është merite ati. Ajt ka kriju i qpa u kam, ta ka mundcu me arrit një meselë që ka ti asë ka shku ndërmend, ke qenë në barku në nanës tane, ke qenë në gjahil, asë se ki ditë se ki me dalë në dënja, të ka rrit, të ka ushqit, të ka zhvillu, të ka dhën dije, të ka arrit suksesin e jetë, dhe ti thu elhamdulillah, me këta ti ka dhën se si e kërkushi. Si e kërkushi. Mirë pa, ajo që ka du me engulit në kokat tona, se na kena prej udhëzimit, për nevoj për udhëzim, atë shumë, shumë ma shumë se sa e kemi prezent. Shumë ma shumë se sa e kemi prezent. Dhe me këta është argumentue, Ibn Qayyim ka thonë, nëse ti starok menja, dikë është thotë, ja be jo, ka, në më dhëmë, koka, po be, unë s'ka në mi udhëzum, atë të kanë të udhëzum, filozofon, pe nga merë dhe Allah, ja ka bo obligim. Pe nga mërëve, 17 herë në ditë, thuj, ihdina sirat al-mustaqim. Ibn Qayyim i thot, a i dini që sa akon me thonë në ditë? A i dini sa akon me thonë në ditë? Ha? 50 herë. 50 në kalip fillimisht. Kur ka hip, pe nga mërë sa në qilë, që i ka thonë? 50 namazë ki obligim. 50 namazë. Pastaj, Rahman Rahim, 5. A më ka thonë të une 50. Në qatë 50-in, sa herë adosh me lip, ihdina, ihdina, ihdina. Kjo fillimisht për kanë? Për pejgamberin sallallahu alaihi sallam. Allahu pejgamberit dhejati ka thonë, thuaj në çdo dit, ihdina sirat al-mustaqim, udhëzon në rrugën e drejt. Pse? Se ti ki nevoj për udhëzimin tem. Për udhëzimin tem. Dhe ju e dini se pejgamberi sa e citum hadithin në Sahih Muslim, kër e kanë pyetur Aisha radhiyallahu anha, Abdurrahman ibn al-Auf ka thonë, oj Ajshe, oj nana besimtarve, qështë e qelte për nga mesëra më namazin e natës, qështë u falte, shka thojke? Tha, thojke, o Zot, kryusi qejve e tokës, Zot i Gjibrilit, Mikailit, Israfilit, u dhëzëm në hakin për të cilin polemizohet. Ta është parashtrohet pytja. Parashtrohet pytja, a ka pas nevoj për nga mberi sallallahu alaihi sallam, mi thonë Allahut, u dhëzëm në meselet e polemizuara, kur inteligenca e tije ka përfshi inteligencën njërzore. Inteligenca e ti e ka përfshi inteligencën njërzore, s'ka ma të meqëm dunjo se aj, s'ka ma ingritur se aj, ma i pastër se aj, ma parashikue se aj, larkpamë se aj. Me gjithë ka tha, ihdini, ihdini, më uza. Atë kjo ajet, subhanallah, është pra ajeteve qka e drejton robin. E drejton robin dhe ja vendos pozitën e vetë në vujud në këtë universën, në këtë botë. Ajeti tjetër, Allahu Gjellu Ala, do më thonë, kjo ajet përfundon i fëtina sirat al-mustaqim, dhe na përmendëm se djetarë kanë thonë, sirat al-mustaqim është Kur'ani, disa kanë thonë është Islami, disa kanë thonë është rruga e drejtë, disa kanë thonë argumentet e Zotit. Ibn Kethiri thotë krejtë që ka lexon prej tefsirave, argumenton për një send, se rruga e drejtë e Zotit quhet sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Pasaj thotë Allahu Gjellu Ala, sirat al-ledhina en'amte alejhim. Sirat al-ledhina en'amte alejhim. Djetarë kanë thonë, kjo ajeti tjetër është vendosje e të pashquarës në të shquar. Këtu keni nevoj pa tjetër për gjuhën, për me e kuptu këta jetë. Se për ndryshe me ndonë se këtu ka përsëritje. E vendosje, pra, sqarimi të pashquarës në kalim në të shquar. Pra, sikur ti i ki thonë Zotit, o Zot, udhëzom në rrugën e drejtë. Mirë, cila është rruga e drejtë? Se ti kur thush, udhëzom në rrugën e drejtë, sa pretendime ka për rrugë të drejtë? Shumë. Subul. Rrugë, ka thënë Allahu Gjellë, shumë. Tash, nga e pashquara, kalon në të shquar. Do më thënë, ma ofro një laps dhe ma ofro lapsin. Ma ofro një libër dhe ma ofro librën. Pra, të shquarën konkretën ti e di për çka po kërkon. Në gjuhën arabe i thojnë dietarë të stilit dhe gramatikës mahud. Pedim për të cilën po flasim. Pedim për të cilën po flasim. Pra, Allahu Gjellu Ala të kjo ajet, sirata ledhine en'amte alejhim, rrugën atyre të cilët ti i ke begatua ta, kanë thënë djetartë, Allahu nga e shquara e ka kalu ajet, nga e pashquara në të shquar, për të bo ma e qartë. Qa po lip? Qa po lip për Allahu të bareke, vë të ala. Qështë e ka bo Allahu të shquar? Këtu kemi marrë me një mesele shumë të rëndësishme, e cila me të vërtet meriton një ligjerat të veçantë, mirë po edhe ligjeratën kërë e kumë premtu se ka me folë për këtë mesele, ka qenë kjo ajet bazamenti. Kjo ajet bazamenti në surën Nisa e përmendëm në ajetin 69. Kjo ajet argumenton se rruga e drejt është shquar, edhe kush e ka bërë të shquar? Sirata alledhine en'amte alejhim. Rruga e atyre të cilët ti i ke begatuar. Dëshiroj ti shijoni këtë ajetet. Sirata alledhine en'amte alejhim. Rruga e atyre, djetarë kanë thënë, sirata alledhine është lidhse. Alledhine, atyre. Kjo atyre shka argumenton se kjo atyre janë njerëz. Pra, neve e dim se këtë rrugë e ka hecë dikush. Nuk është rrugë e cila ka mbet në kokë. Teori e thatë, teori e paujitur, teori e cila nuk perceptohet në fushë. Jo, kjo ajet argumenton se kjo rrugë është e njohur. I ka kufit e saj. Kjo rrugë e dim kush ka hecë në ta. Ndërsa argumentimi më i madh me këtë ajet është se me ata të cilët e kanë hecë këtë rrugë, bëhet e shquar kjo rrugë. Pra nëse thot dikush, cila është kjo rrugë e drejtëve? Cila është kjo rrugë e drejtë? I themi, duhesh me mësu se kush e ka hecë këtë rrugë për ta kuptuar cila është rruga e drejtë. Prej nga fillon, kush është i pari i cili e ka hecë këtë rrugë? I kthehemi surës, surën An-Nisa ajeti 69, ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa man yuti'i Allah war rasul." Ajeti 69 i surës An-Nisa. Këtu do ta bëjmë një sqarim dhe do t'i hedhim disa dyshime, të cilat janë dyshime të thata, dyshime të cilat janë të ulta, mirë po sillen në për njerëz, ku ka thënë Aliu radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib, djali i mijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në luftën e cila ka ndodhur mes Muawijes, mes tyre e cila ka ndodhur për rastin e Uthman radhiyallahu an, e ka thënë një shprehje Aliu dhe kjo shprehje është bërë simboli disa njerëzve me të cilët mundohen me hedh personalitete dhe me ngrit personalitete të tjera. Ku ka thënë Aliu radhiyallahu an, i'rif il haq ta'rif rijala. Ka thonë njife të vërtetën i njef njerëzit e vërtetës. Apo? Pra, mësoje të vërtetën, mësoje hakun, pasta i njef njerëz të hakun. Dhe me këtë simbol, me këtë fjallit cila është nën këtë shkuptu edhe është janë nëndegzu e meselit të zatë, nuk i ka thonë Aliju. Nuk i ka thonë Aliju. Partë për e tyre janë khavarisht të cilët e kanë këtë shkuptu këtë fjallë. E kanë këtë shkuptu e. Dhe kjo ajet e banë të qartë të dy ajetet, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, ajeti 69 i surës Nisa argumenton se Aliju nuk ka dashur me thon ata çka e ke çkuptojnë disa njerëz. Ku ka thon Aliju, lej njerëzit, lej dietarët, lej njerëzit të cilët e bartin hakun. Këshire hakun ti. Dhe diçish e zhvesh hakun për njerëzve. Dhe në këtë formë e ngrit vetveten. Pra, e bojmë barazimin, e shtjellojmë. Njëfe hakin i njëf njerëzit. Mirë, qysh me njëf hakin? Qysh me njëf hakin? Me njerëz, apo? Pra, kjo fjallë përdorët dhe njëherë dhe shpeshherë për mohimin e disa autoriteteve për të ngritë disa të tjerë. Pra, s'ka nevoj haki për njerëz. Pra, ka nevoj për këtë që ka pëthot këta, apo? Dhe më thonë, s'ka nevoj haki për njerëz, ama ka për këtë nevoj, se ki pëthot këta. Mësoj e hakin i njef njerëz të vetë, në përmet kujt në mësoj hakin, në përmet njerëzve të tjerë. Pra, rëzimi dikujna, ngritje dikujna, kjo bati. Ska dosh me thonë Aliju, radhiyallahu anhu, asë njëherë. Hasan al Basriju në kërë kanë vetë, Sirata al Mustaqim, cila është, ka thonë Sirata Ebi Bekrin ve Umar. Sirata Ebu Bekri dhe Omerit, Ebu Bekri dhe Omerit, a janë bura, a janë njerëz. Qysh ka mujtë Hasan al Basriju me kufizue dhe me definue dhe mi dhonë për kufizim se rruga e drejtë është rruga e Bubekrit dhe Omerit, kur ata janë njerëz. Gabojnë dhe aqëllojnë. Gabojnë dhe aqëllojnë. E thonjë të vërtetën dhe do njerë mullën më smethonë se janë njerëz, nuk janë pejgamber. Pse ka thënë Hasan al Basriju e vërteta Sirat al Mustaqim në këta jetë është për qëllim e Bubekrit dhe Omerit për të argumentu një mesele. Se njerëzit dhe dietarët dhe autoritetet të cilat i cakton Allahu Gjelle Gjelaluhu me hikmetin e ti, me kudretin e ti, bohën pjesë të hakut. Pjesë të hakut. Dhe këta mas mirë të e shofë në kanë thonë dietarët me rafidhit. Rafida. Shijat. Atë zët e malkojnë e Bubekrin, Omerin, e malkojnë Aishën. Fit një e tyre, dyshimi tyre ku ka qenë. Ka thonë neve nuk në intereson asë Ebu Bekri, asë Omeri, asë Muavija, asë kur kush nuk në intereson prej, kush në intereson haku. Edhe ata e kanë ditë këtë simbolin, njëfe hakin i njëf njerëzit. Pra e kanë përqëllim njëfe hakin, njëfna neve. Hasan al-Basri kur ka dash me drejtu këtë prishe ka thonë Sirata al-Mustaqim, Sirata Ebu Bekri dhe Umar, Sirata Ebu Bekri dhe Omerit. E pastaj, Sirata e Uthmanit, pastaj Sirati i Aliut, pastaj Sirati i Muavijës, pastaj Sirati i Omer ibn Abdulazizit, pastaj Sirati i gjeneratave të arshme, tabiinve, tabi tabiinve, pastaj gjenerata ulemave. Pra, ky musibet, kjo goditje, nuk e di njerëzit. Andaj ulemat për para që kanë thonë, kush e akuzon Ahmed ibn Hanbelin, kush e akuzon Abdullah ibn Mubarekin, kush e akuzon Imam Bukhariun, kush e akuzon Imam Muslimin, kush dishon të Ebu Davudi, kush dishon të Tirmidhiju, ka thonë dishotit e aj. Dishotit e aj sa zindik. Qysh, a mundet me mri njeri në një pozit që dyshimin ta me qenë dyshim në të vërtetën? Po, po. Andaj, dyshimi rafidive në Ebu Bekrin që ka bo, këtë që këtë mushaf që ka na e lexojna, ata thonë, kur gjasë pranojnë prej ti. Pse? Se ajë cile ka sjell këtë mushaf, që po pretendon se që ki ka zbitë Muhammed a.s. ajë rëna cak. Dhe dyshimi është ngritë se ka shti i fjallë të vetë ati, gjuje këtë komplet. Pas ta i kështu Omeri, pe morë mishën boltirën, rafidive me Kur'anin, shkojmë të Bukhariju, Muhammed ibn Ismail el Bukhari, el Gjofi. Pse djetarë kanë thonë kush dëshën të Bukhariju a zindikë? Mere Bukhariju dhe hedhe poshtë. Supozo, hedhe poshtë. Bukhariu është i prisht, qishtojnë. Bukhariu nuk i mirët fjala. Merë Bukhariu dhe hedhe poshtë. Me hedhen e Bukhariu, qka bje? Bje feja jonë. Feja jonë, bje komplet. Nëse ne e pranojna, mësoj e hakin, leti njerëzit, qish i bje? Gjuje Bukhariu, apë gjuje Bukhariu. Dhe, gjdo herë që thot dikush ka thonë pengamberi alej salatu e selam, e ka transmitu Bukhariu, thojna, kedhib, ka rrejnë, se Bukhariu rrejnë. E kështë më ratë. Gjuje Muslimin, gjuje Abu Davudin, gjuje, dhe mbesin kokat e dalalit. A dhe ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, hadithin që e kanë zeli më në Bukhariu. Dhe shikone, hadithin, i kanë zeli më në Bukhariu, dhe ka thonë pengamberi aleyhi salatu sallam, dhe kjo është nas. A di shka të më thonë nas? Nas i cili së mbanë di kuptime. Në këtë hadith, pengamberi aleyhi salatu sallam, e ka lidh ardhje në kiametit me vdekin e njerëzve. Me vdekin e njerëzve, jo me vdekin e hakin. Se hakin zdes. Hakin zdes. Allahu hajun la e mut, ka thënë Abu Bekri, Allahu është i gjallë zdes kur. Mirë po shikonë e pengamberi sallam që ka thënë. Inna Allahe la yaqbidu al-ilm. Qabda. Allahu nuk e shkul ilmin me të shkulme. Walakin yantazi'uhu. Mirë po ka thënë, e merë. Allahu ka thënë pengamberi sallam, inna Allahe la yantazi'u al-ilm intiza'an. Allahu nuk e shkul ilmin me të shkulme, mirë po ka thënë, bi qabdi l-ulema. Allahu e merë ilmin me të marmën e djetarve. E ku të mbese ka thënë në tokë, i fundit për i tëre, dhe Allahu e merë, ha, kamet il qiyama. Para se me bo kiameti, që ka thonë? I të ka dhe nësu, ruusen gjuhelen, fe dallu e adallu. Ka thonë për nga mberi, alejhi salatu e selam, duke e të regu se haki ko bartësit e vetë, dhe hedhje e bartësve të hakut, është hedhje hakut, që të shofëmi se, edhe për nga mberi të selam, i ka ndodhë e njëta mesele, tha për nga mberi, alejhi salatu e selam, kur të vdesin djetartë, mbesin njerëzit me gjahila, i marin për prisa, dallu e dallu, devijojnë dhe i devijojnë të tjerat. Kush i devijojnë? Pse ata s'pe njëf kanë, njerëzit e fundit, pse s'pe njëf kanë hakin vetë? Pse s'pe njëf kanë? Pse nuk mundën me mësue? Andaj kjo shubhe, është shubhe, me leune, kjo është dyshimi malkuar, këta njerëzit e shfryzojnë për me rritë vetë vetën, a? Me hedhë autoritete, me rëdzu autoritete. Njëf e hakin ti, leji njerëzit. Cëllin hak? Haki nuk është diçka që ka prejkët vetë. Ska hak kështu. Nuk është hak që i cili prejkët duhet dikush me kap atë udhë. Me kap atë udhë. Andaj sirata alledhina en amte alejhim është rrugë e cila e bartin dikush. Me hedhjen e bartëzve, me vdekjen e bartëzve, me akuzën e bartëzve, sinohët akuza e asaj që ka e bartin ata. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, ai është me ata të cilët Allahu i ka begatuar ata. Kush janë ata? Minan nabiyyin. Prej pejgamberëve, këto janë të partë. Pejgamberët janë të partë. Pas pejgamberëve, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, el ulama'u warathatul anbiya. Djetarët janë trashëgimtar të pengamerve. Djetarët janë trashëgimtar të pengamerve. Kush e lunë rolin sot të pengamerin sallallahu aleyhi sallam? Kush e lunë? A mundet me dalë shqiptari, gjermani, amerikani, kinezi, japani, austriani, kush do qovë në vujud në këtë botë, me dalë me thanë ditën e gjikimit, s'na ka ardhë neve Muhamedi aleyhi sallatu sallam, ju ka ardhë para atyre, në gjëzirë arab, në gadishë në arabi, neve së të ka ardhë. Qëfar arsë, Allah, me qëfar ja ungrit argumentin? Qëka ju thotë? Thotë është e vërtejtë se që ka ardhë Muhamedi aleyhi sallatu sallam. Mirë po, a që të trashëgjimtarë të ti që ju ka zëshin për ta, qëka janë honë? Kjo qëka që janë ngritë? Cëllën pozitë e ngritë që kjo pozitë? Se djetarë kanë thonë, kur të vjenë gjdo kush, mas pejgamberit aleyhi sallatu e selam, dhe Allahu ja ka ngrit argumentin me ardhin e Kur'anit dhe Muhammedit a.s. A i se ka taku për nga mene a.s. Me qka ja ngrit Allahu argumentin ditën e gjikimit? A i thëtë o zëtë, unë se kumë pa Muhammedin a.s. Su më ki qu për nga merë. Su më ki qu për nga merë. Dhe kjo fjallë është hak në aspektin që se ka pa. Ama nuk është hak se si ka mri mesajin. Kush e ka përcjellë mesajin? Trashëgimtarët e ti. Allahu me trashëgimtarët e tij janë ngrit argumentin sikur me i thon ka ardh pejgamberi. Çfarë pozite i bje kjo mukon? Pozite pejgamberi. Andaj Imam Shatibiu çka ka thon? Në librin e tij Imam Shatibiu Ibrahim e Shatibiu që është gjigant i ulemave, çka ka thon? Ka thon ulemat janë në pozitën e pejgamberëve për avamin. A mundet një dritë likura, sepse na e na të jetu në kohën e kësaj drogës pasimit të delilit, apo, na e na të pasu delilin. Ki Kur'an, përveç ulemave, të tjerë dhe veçëm e këshirin këtë fotografien, që këtë likurën, edhe mrajena që ka, kur gjatë tjetër. Përveç ulemave, laju driku në shejën nuk morin vesh asni sent, përveç ulemave. Këtu nuk jam të shti vetë, jam të thonë ulemat. Ulemat që ka e kuptojnë thellësin e këti Kur'ani. Pre nga gjenerat pas gjenerate deri të këpë nga meri sallallahu aleyhi sallam. Deri të këpë nga meri aleyhi sallam. Ka thonë Abdullah ibn Mubareki, el isnedu dinuna, ka thonë zingjiri transmitimeve është feja jonë. Zingjiri i burave. Zingjiri i burave është feja jonë. Pse është feja jonë? Sepse këto njerëz ne kanë transmetue çka ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Rrëzimi këtyre është rrëzim i asaj çka e bart pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E para është pejgamberi, pastaj ka thon Allahu te bareke ve teala, was-siddiqin, dhe njerëz e besnik dhe si çifti Ebu Bekrit, wash-shuhada, dhe dëshmor, luftëtar rrugt Allahu xhalla xjalaluhu, was-salihin, dhe njerëz të devotshëm, ruajtës të kufive. Fe hasuna ulaik rafiqa, sa të njërës të mirë që janë këta dhe shëshëri e mirë që janë këta. Allahu me këtë ajet në e ka bëhë të qartë se pretendimi i rrugës të zhveshur prej njërzve është batil, sepse sirata al-mustaqim është sirata al-ledhine e në amte alejhim, rrugën të cilën ti e ki begatue. Dhe kjo orvatje e ndyt është e moqme. Kër kanë ndasht munafikat me rëzue hakin, qish kanë pas? Mundësi, qish me rëzue? Me polemik, smundët. Me ilm, smundët. Me liber, smundët. Andaj, shpeshar njerëz dhe kipa, kër nuk kanë mundësi me pru argument, me folë në dysi, në katërsi, me ishtjelu argumentet, me thonë, hajde e qelim i shëriatin e Zotit Gjellewala, nuk e qelim, se, qëka me thonë? Po, qëka thotë, hoxha është kështu, a i dietari është kështu, a i është kështu, mundohet me gjithë aty dikun dhe një tuhme dhe një akuz dikun dhe ha, a e thash e si mirët fjale. Kjo shikone në Kur'an, këta ja kanë bëhë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Munafikat ku e kanë prejkë pejgamberi aleyhi sallatu sallam? Ku e kanë prejkë? Në shoqën e ti, bashortën e ti. Që kanë bëhë munafikat? Që kanë bëhë kur gjohë me Aishën? Shka kanë bëhë me Aishën? Kur gjohë s'kanë bëhë me Aishën? Radiallahu anha. Djetarë dhojnë akuzë ndaj Aishës, kanë e ka sikletavë mas shumë ti? Kanë e ka sikletavë mas shumë ti? Argument që i ka sikletavë për nga merin alejhi salatu selam, është zbritja ajeteve, se për nga merin e ka qëcu Allah veç me ajete. Ka zbrit një faqe në surën Nur, me qëcu e për nga merin dhe me pastru Aishën. Djetarë kërë kanë spjegu këtë faqe në pastrimit e Aishës, kanë thanë, brenda, kyqja, e akuzës ka qenë rëgjimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, ka ndash munafikat mi thonë njerëzve, a pi besoni një pejgamberit që ka një gruje i ka bo, kështë i ka bo? Një gruje e ka a, që i ka bo, zina, Allah unë arrujt. Amoral, amorale. Dhe me rëgjimin e nderit që ka bje, rëgjimi i autoritetit të fjales. Allah që ka tha, la'nehumullah, shiko, a dash me arë la'net për ata, për me ngritë moralin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allah i ka mallku tha ata që kanë shpik këta. I ka mallku ata dhe Aisha është e pastër. Kjo për çka ka ndodhur? Kjo për çka ka ndodhur? Për merdhu autoritetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hapne Kur'anin në surën Al-Furqan, ajeti 7. Shikone se Allahu xhalla xjalaluhu se si e ka rëndit të vërtetën me bardhësit e njerëzve. E vërteta ka bardhës. Kjo bardhëse nuk është abstrakte, po është konkrete. Njerëz ecin. Në surën Furqan, Allahu te bareke ve te ala, në ajetin 7, e ka detajizu me detajizimi dhe ka sëqaru me një sëqarim të mrekullushëm se si njerëzit e gjehlit, ignorancës, njerëzit se s'kan sabër me diskutue argumentet, ha, argumentit tërë është akuza, përçmimi, nënçmimi, e kësë mëra. Ka thënë Allahu Gjelluara, wa kalu, ma li hadhe rësuli, jekullu të taam. Ajeti, i shtatë. Kanë thënë, jo besimtarët, qka është punë e këti të dërguari, i cili hanë ushqim? A e shifë një akuzën? Djetarët kanë thënë, Allahu e ka zbrit kjo fjala Allahu, kjo ka dhe një domethënie shumë të madhe, pse Allahu me e cek këtë akuzë të mushrikve, a e kini pa pejgamberin, çfarë pejgamberi është që i hap buk? Realisht edhe ata hajnë buk. Realisht me hangër buk njeri është normale. Realisht ushqimi njeriu është natyrë e tij. Andaj ka thënë pejgamberi, ma ana illa basharar rasula. Unë jam vetëm njeri i pejgamber. E ka paraprit njerëzorën para pejgamberisë. Po mirë, cilë ka qenë synimi i idhujtarëve dhe ignorantëve në përmendjen e shikon e ki habuk. Djetarët kanë thonë, kanë dosh me thonë, shkajni të madhruve që ka të shumë, shkajni të qmu që ka të shumë, shka pengritni që ka të shumë, shka pishkoni mas që ka të shumë, pse pedoni që ka të shumë, ki buk ha. Pra njeri kur habuk, nëse do të me shiku prej shikimit në të shumë, thu buka të angër, i përlijet goja, për tipët. Pra, nëse donë me shiku për në nëshmimi të poshtër, ki mundësi, apo? Ki mundësi? Pse? Se thu buka, i ka dalë. Mirë po, kjo është në tërshme. Mirë po, përmendja tyre nuk është e rastishtme. Ka ndash me ja përmend si fatët e në tërshme për ta godit në autoritetet që e ka dhënë Allahu te bare, kjo e te ala. Pas ta i ka në thonë, kjo akuza parë. Akuza ditë, wa yamshi fil aswaq, dhe del dhe hec në për pazar, dhe hec në për pazar. Djetarë kanë thënë, për me pa se a ka hec në pazar, du të me dalë ato vetë në pazar. Ka e panë që i dojnë në pazar? Në treg, ku e panë që ka dalë në qërshi? Ato vetë janë konë qërshi. Kanë thënë, kanë akuzue se ki po del në pazar, së mundët më konë qatë që i malë, se që ishë në pazar, e pazari, pazar. Andaj për nësëm ka thënë vendi malkuar. Hini fundi dili pari. Mirë po kjo. Kjo hecje për nga merit alej salatu salam në pazar. Qka argumenton? Argumenton së unë nuk jam jashtë natyrës juve. Unë që ki jam prej njerëzve jam. Bëj trekti, jam njeri, ha ushqim, dal në treg, martohem, vdes, dhe me gjithë këta jam për nga merë. Dhe më ka shpallë Allahu Gjellë Gjellë. Mirë po, përmendja e këtyre sifateve dhe këtyre karakteristikave të natyrshme nuk ka qenë rastishme prej anës e idhujtarëve, po ka qenë goditje në autoritetin e ti, pra nuk është që ashtu që shpomendoni ju, kjo është i thjesht. Ha, buk, del në pazar, që kjo është. Pasaj kanë thonë, leula unzile i lejhi melekun fejeku në maahu në dhira. Kanë thonë, pse nuk i ka zbrit një melache, e bashk me ta tjetë qka tërtuës, për nga mërë. Pas e kanë thonë, au julka i lejhi kenzun, au te kune lehu gjennetun, je kulu minha, wa kale dhalimune in të të biure, illa rajulen meshura. Ha, la haule vela. Andaj vlezër, leximi Kur'anit. Na jena në muajt e mëdhej, në pritjet të muajt të selefi, a dini se kanë qytë Ramazanin, muaj Kur'anit. Kjo është muaj Kur'anit që li vjen. Allahu na mëson me prit Ramazanin. Pra, Kur'ani nuk duhet të lexohet siç lexohet romani, lexohet Facebooki, lexohet rrjetet sociale, dëgjohen lajmet. Kjo është fjala e Allahut. Nuk vjen presja ta e rastishme. Nuk vjen pika ta e rastishme. Nuk vjen lidhja dhe e rastishme. Asnjëse. Shikoni si rrëzohet haku nëpërmjet zërzimit të autoriteteve. Kanë thonë, apo, pse nuk i ka zbrit një thesar i madh me pare? Pra, fukara i një tengue. Kjo fukara. A u te ku në lehu gjennet u një e kulu minha? Apo ta ketë një bath që të madhë, një kopsh të madhë, për të sirit ushqejet pa punue. Pra, jo me pas një bath që ka ti punon ta. Pa Allah u mja që një bath që ki vetë me merë. Për me argumentu se është për nga merë. Wa kalë dhalimune, ha, Allahu kitë këto sifa, kitë këto përmendje ka thonë, kjo është zullum. Kjo është zullum. Nuk i takon njerëzën e folë kështu. Ha buk, del në pazar, pse s'ka bafqe, pse s'ka, dhe kalë dhe dhali, e ka përmledh kitë këtë formë të stilit të idhujtarë dhe njërande, dhe thanë zullum qarët. Zullum e ka qitë. Zullum. Rëdzimin e autoriteteve, pengamer, e krejt të poshtë, e ka qitë Allahu zullum. Dhe kalë dhe dhali mune, in të të bi une, illa rëgjule. Dhe thanë zullum qarët, ju sini të ndjek, diçka qeter përvec se një njëri të vetëm, një burë. Djetarë kanë thanë, e rëtullojmë meselën, e rëtullojmë meselën që ta shohëmi qka podojnë, e rëtullojmë. Kur ata kanë thanë, ju sini të ndjek përvec se një njëri që aty, një njëri të tjeshtë, qka podojnë me thanë? Mëse ndjek një ata, po hajtë ndjek në një? Neve. Kur t'i kthejet me në ndjek neve, këta shka janë? Njerës. A shikone? Allahu qështë ja u ka zbërthyje, ja u ka qitë në shesh zullumin, pra ata kanë thonë, a një njeri shkoni mas, disa njerëzve i shkoni mas, po mirë, kanë thonë djetarë, qka po doni, a këthejmë prapa, mi ngu juve, apo? Mi ngu juve. Janë dy opcione, ose mi ngu ata, ose mi ngu juve. Asë njona nuk është argument. Cile është argumenti? Argument është me ata qka e bartë, aj, e se bartë një jo. Aja argumente. Andë kanë thonë djetartë, in të të bi une illa rëgjule meshura, ju nuk ndjek një vetëm se një njeri cili është bo sihr, ka magji. Ka magji. Andaj, kjo ajet, edhe shumë ajetet të tjera, edhe shumë ajetet të tjera, e cila koha nuk premton, për t'i sjell argument se kur dëshirojnë me rëdzue hakun, ata i rëdzojnë njerëzit të cilët e bartin të vërtetën. Djetarët kanë thanë, të partë hinë djetarët dhe o gjalarët dhe njerëzit të cilët u amsoj njerëz dhe fejen dhe Korani dhe hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem dhe argument maj madh pre kretë argumenteve është se djetarët kanë thanë, sirata ledhine en amte alejhim rrugën atyre të cëtike begatu ata. Kanë thanë, dithtartë e të kotës kur dëshirojnë me rëdzue të vërtetën, qka bojnë? A më ne kapin të vërtetën, kështu nëse e supozojmë abstrakte, diçka me kap me burgos, a mundën? Jo. Çka bojnë? E kapin bartësin, edhe e fusin burg. E kapin njerin dhe e vrasin. Sahabët i kanë vra, i kanë torturu. Pejgambert kanë vra, i kanë torturu. Njerëz të dijes i kanë vra, i kanë torturu, i kanë burgos. Kjo për çka? Për çka? Por shkak se e bartin hakin me veti. Ka thënë Allahu gjelën surë Ali Imran, shahid Allahu, ennehu la ilaha illa hu, ka dëshmu Allahu, se nuk ka të adhuruar me merit për vetë se aj. Dëshmin e pare ka pru vetë vetën, unë dëshmuj për vetën, se meritoj të adhuruar. Pastaj, wal melaike, dhe melacet. Pastaj, wa ulul ilmi, dhe bartësit e dijes. Tra dëshmi, për të dëshmu një sendë. Sa i meriton të adhurohet. Allahu vetë për vetën, me laqet e tina dhe ulul ilmi njerës të dijes, kur dëshirojnë, merdzue ata se Allahu meriton të adhurohet dhe se Islami është rruga e drejt dhe se kjo rrugë është rruga e cila duhet ndjekur, ata së mundën me morë Kur'anin, sa i e karu i gjelle gjelle e luhu, po qka bojnë, e morin ata i cili e kupton këta dhe e ndjek këta dhe e kamësue këta. Shka ndryshe, nuk ka ndryshe. Kur e morin ata cili bart hakun, njerëz çka bojnë? Yatihun, ittakhadhu ru'usan juhala. Marrin kokat ignorante për prijes, jesteftune, i kërkojnë fetva, ata japin fetva dhe devijojnë nga rruga e drejtë. En'amta alayhim, ka thënë Allahu xhallahu ala, en'amta alayhim. Djetarë kanë thënë en'amta, argumenton se en'amta rrugën ata nuk e kanë zgjedh vetë dhe nuk e kanë arrit me mençurinë e tyre, po en'amte Allahu ja u ka dhënë atyre. Se Allahu kuna ka mësu, Fatihana i ka mësu Allahu, ana du të me thonë. Allahu na ka mësu Fatihan, ana du të me thonë. Kur robi thot, o Zot, u zëmë në rrugën e drejtë, rrugën e atyre të cilët i ke begatuar. Ibn Qayimi ka morë dy shprehje të kësaj sure dhe ka argumentu se udhëzimi i Zotit është kristal begati e ti, s'ka njerin ta në dorë as pak. Argument? Ka thonë, e para, është se robi i thot, e Allah e ka mësu me thonë, i hidina në udhëzo, s'ka thonë udhëzohuni, e para. Dhe pasën Allah udhëzon rrugën e drejt, i shkon obligim dhe i ngarkum njeriu për ta gjetë rrugën e drejt. Pa Allah u ka thonë, i thuni në udhëzo, ja ka bartë kompetencat absolute Zotit. Dhe i ditë kjo ajet, enam te alejhim. Pra ti kur thu, o Zot, udhëzon rrugën e pejgamberëve, rrugën e dietarëve, rrugën e njerëzve të cilët kanë punuar për këtë fe, çka thua? Nuk thu, o Zot, udhëzon në rrugën atyre të cilët e gjetën të vërtetën, po çka thu? O Zot, udhëzon në rrugën atyre të cilët ti i begatove me gjetjen e të vërtetës. Pra ti ja përkatëson nimetin atyre. Ati, te bareke, wa taala. Argument tjetër nga kjo, nga kjo ajet, kanë thënë dietarët, kjo ajet en'am te alehim, fjala alehim atyre argumenton se ti i njeh ata. Ti i njeh ata. Kur thoje dikush, a je i udhëzum, a je në Islam, a je i musliman, a je i drejtuar, a je i disiplinuar në Zotin xhallahu ala, i thu po. Në rrugën e kujt? Në rrugën e kujt? Në rrugën e drejtë. Kjo është Allah e pashtuar. A i thot konkretizoje. Rrugën e kujt? Rrugën e kujt? Ti thu sirat alledhine e në amë të alejhim. Thot prap e pashtuar është. Prap është e pashtuar. Kush janë këta? Qëka të shmi thonë? I thu krejt që ka nejtë këtë rrugë, unë i njofë. Kush janë ata? Ademi alej salatë e selam, Nuh alej salatë e selam, Musa, Isa, Ibrahimi, Muhammed alej salam, Yunusi, Jusufi, apo Ismaili, Ishaqi. Për nga mërë të Allah u gjë, pra ti për njëfë shato, ti e njëfë kush ka e zgëtë rrugë. Pastaj, Ebu Bekri, Othmani, Omeri, Abdurrahmani, Aliju, Muawija, Imam Bukhariju, Imam Ahmedi, Ebu Hanifja, Imam Shafiiju, Imam Maliku, Sufjani, a? Pastaj vim ma vona, po, Lelekei, Ibnu Batta, Ibnu Tejmija, Ibn Kajimi, Sujutiju, Ibnu Hajeri, Imam Nevaviju, a, dikujt i ven siklet, se këta e në sharia, po. Imam Nevaviju, Sujutiju, Djetar, Ibn Ilgjauzi, Ibn Hazmi. Këta janë njërë shka e kam bajtë vërtetën. Nëse thu, nëse thot dikush njëfet vërtetën, le i burat, shko kalli këto libra se s'duhën kur gjo. Apo dikush thot, Kur'an dhe sunnet, Kur'an dhe sunnet, bojrëm Kur'anin, gjegi këto libra, gjegi. Qëka na duhën? Me gjegi ato libra, ki Kur'an, kush kupton për këti diqka? Kush kupton diqka? Unë e sfidoj çdo njeri i cili pretendon se ka mundësi me nxjerr jo gjims, jo nja, gjims dispozite vetëm me Kur'an. Gjims dispozite, jo nja, gjims dispozite pa u ndihmu me asë një fjallë të djetarit. Këta regjistrohet dhe shënohet. Sfid për çdo njëri i cili thot unë e ndjek Kur'anin dhe Sunetin, nuk kum intereson pa asnjë dietar në ekzistencë, asçi kam nevojë për dietar, i themi nxjerr na vesh një dispozit, mos u ndihmo me asnjë fjalë të dietarëve. James. Absurd është. Absurd është. Më njëherë do të më thon, ka thon Ibn Taymija. Lej Ibn Taymija, se njëri. Ka thon Ibn Qayyim, lej Ibn Qayyim se është njëri. Ka thon Ebu Hanifa, lej Ebu Hanifa se është njëri. Andaj kjo shubhe. Kjo është me leuna, në thash. Sirata ledhine në amte alejhim, djetarë kanë thonë, jedullu delalet e nëvabiha, argumenton me argument të prerë, se ata që në kanë pri me iman, në i njofna. I njofna. Prej atyre që kanë kalu, dhe atyre që janë sot, dhe deri ditën e gjikimit, do e mos e ka besimtari me pranu. A do shikoni që farë edukate me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Shikoni, Allahu ka thonë, si dush mu ka një ullzum, pranoja fillimisht, ati i cili ta ka mundësu më udhëzu. Kjo është edep. Allahu ka thonë, ihdina siratal mustaqim, o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu thotë, fillimisht, si dush me ta mundësu, më udhëzue, pranoje, kush ta ka pru udhëzimin? Kush ta pranu? Kush te kije? Kush te kije me pranu? Ata i cili ta ka ofru udhëzimin me thonë, siratal ledhine, en'am te alejhim, rrugën e drejtës e ti i ke begatu ata. I ke begatu ata. Do e mos me përmen begati në Zotin bja ta i cili të ka parapri në iman, të ka parapri në dije. E kështë të verat. Kjo ajet, gjithashtu, kanë thonë djetartë, argumenton se nimeti në amte, Allah u zimin e ka qujtë nimet, dhurat. Në i thëjmë nimet, dhuratës. Nimet është e marrë për fjalës Naum, Naim, Naim. Naim i thojnë të lëmushtës, diçka që ka është e njohur. I thojnë Haxherun Naim, i thojnë gur i lëmusht. Çdo sa që ka është e lëmusht, i thojnë Naim. Allahu udhëzimin e ka quajtur me këtë emër. Xhenetin e ka quajtur me këtë emër, Naim. Dhe shumë begati i ka quajtur me këtë emër, Naim, begati. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, va in të uddu ni'met Allahi, la të hësuha. Nëse i numroni begatit e Zotit, nuk keni mundësi me i dalë në qësh. Qka do me thënë Naim, dhe pse ka qëjtë Allahu udhëzimin me ni'me? Sepse udhëzimi është i butë, është i njomë, është i lehtë. Dhe Allahu Gjellu Gjellu, udhëzimin i cilë është shëriat i Zotit, udhëzimi islami Allahu të barë, kjo e tala Kur'ani, është i butë, është i lehtë. Kjo argumenton, në dikun tjetër përdojnë me dalë, kjo argumenton se paket udhëzim, paket rrugë të Zotit, paket Kur'an, paket Islam, njëri ju absurd është ajetoje jetën e butë, jetën e njomë, jetën e lehtë. Absurd është. Dhe kjo është ma ajete, qindra ajete që ka e pohojnë këtë pohim. Ku ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, men a'radha an dhikri, fe inne lehu ma ishetën banke, va nahshuruhu jo me l'kijameti a'ma. Ajë cili a këthen shpinën Kur'anit tem, a Kur'anit që ka është? Udhëzim. Islami është udhëzimi Zotit Gjellewar. Ajë cili a këthen shpinën Kur'anit, Islamit, udhëzimit e Zotit, që i ndodha ti? Fe inne lehu ma ishetën banke. Do ta ketë një jetë të vështirë. Në kundër të një, s'ka një metaj, s'ka begati, e ka jetën e vështirë, nuk e gjenë kuptimin e jetës. Qilë është kuptimi jetës? Kuptimi jetës është ushqimi, është pija, është arritja lezete dhe knëtsive trupore dhe fizike. Këtë janë knëtsit përbashkëta me shtazët. Andaj kini met të ngrit. Qështë ka qëjtë për nga mele ale i salatu e selam? Fatihan, inneha rukje. Kjo rukje. Rukje, a një që ka dhe rukje? Rukje e dijet, popullata dhe avami dhe njërës të tjesht, e din kuptimin e rukjes, mi frit smutit për me ja e gjinën, apo? Fjala rukje është ngritje, me ngrit dikan. Fatihaja e ngrit njëri ju. Për nga me ka gjithë Fatihan, rukje, ngritje. Fatihaja e ngrit njëri ju, në qka e ngrit? E ngrit nga karakteristikat stazarake dhe kafshore dhe ajo e cila është pjesë e shtazës në çka në ngritjen e njerëzorës ajo është të qenurit rob i Allahu Xhellahu Ala. Andaj sirata alladhina an'amta alaihim, rrugën atyre zot i tiki begatuata, argumenton se njomësia, butësia, lehtësia, komoditeti, kënaqësia, lezeti janë të mohuar prej atij i cili s'ka udhëzim. Andaj Allahu Xhellahu Ala dhe ajo është fjala hadith hak. Ku ka thënë Allahu të barëke vë ta'ala, em tahsebu enë ektherahum jesmaun e au jaqilun, inhum illa kel en'ami belhum adallu. Ka thënë Allahu gjë në surën el Furqan, a me ndonë ti se ata të se s'kam besue, dëgjojnë dhe jesmaun apo jaqilun, kanë perceptim, logikojnë, kanë racio, dinë me i ndasë e nëtë si duhet, me i shtjelu se nëtë si duhet, ka thonë jo, inhum illa kel enam, atë janë sigur kafshët, pse va? Se standardi i tyre është standardi kafshëve. Nëse ti ata i thu, me qka ngritët njëri ju, me qka ngritët, qka thotë? Me ngritjen e standardit të ushqimit, me ngritjen e standardit të pijes, me ngritjen e standardit të fabrikave, me ngritjen e gjithë qka të zdel prej hajës dhe pijes dhe kacive. Ku jetë Zoti, ku jetë adhurimi, ku jetë të qenurit, ku jetë kuptimi kësaj bote, ku jetë Allahu Gjelle Gjelaluhu me sifatët e tina, ta ata s'përmendet kjo. Allahu tha, ata janë sigur kafshët, se standardin e ka këtë. Pasaj tha, belhum e dal, ata janë më të devijuar. Pse më të devijuar? Ibn Qayyim ka thonë kështu, më të devijuar se kafshët si këmë ngarku me këtë përgjithësi, edhe ata ju ka taku atërë me ne që ashtu, me hangë me pi. Së që këmë ngarku ata më vashumë, ka thonë këta i kam ngarku me sy, me vesh, me zemra, me krejt tavësi që ka e përbojnë ja ka dhënë shkallët Allahu Xhelel Xhelalu, ja ka dhënë shkallët për mu ngrit, dhe ai ka rrëzu këtë shkallë kanëjt me kafshët. Sirata alladhina an'amta alayhim, rruga atërë dhe së ti ke begatua ta. Kjo është kuptimi. Dhe në këtë ajet, në këtë ajet ka dhe shumë prej meseleve, na do ta vazhdojmë me lejen Allahu Xhelel Xhelalu në ligjratën e ardhshme, ndërsa këtu e përmendim edhe fjalën e Allahu te bareke ve teala fundin e ajetit, ndërsa neve domosdoshmërisht e kemi vazhduar në ligjrat, gase ka mesele shumë të papërmendura, mirë po këtu ka thënë Allahu Xhelel Xhelalu ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Dhe jo në rrugën atyre të cilët je hidhru me ata dhe atyre të cilët janë të humbur. Allahu tha fillimisht rrugën e drejtë, pastaj kallzoi burrat që kanë hes në këtë rrugë të drejtë, pastaj tha dhe jo të atyre të cilët ti je hidhru me ta, si do ata. Ki zbrit hidhrimin e tanë mbi ta dhe jo as të humburve. Kjo argumenton se Allahu në këtë sure e ka sqaruar rrugën e drejtë me sqarimet më detale. Rruga e drejtë, Islami, Kur'ani. E ka sqaruar kush ka hec. Nëse do të dikush, ta di, unë shëmbulltir, du ta kem dikan. I themi, po, po, i kemi pejgamberët, i kemi njerëz të dijes, i kemi sahabët, i kemi njerëz të hadithit, i kemi të gjithë. Ka fukaha kjo. Fukahat janë me dhebët e muslimanëve, është imami Ahmedi, është imam Ebu Hanifë, është Maliku, Shafia, s'ki mundësi me devijue. Prezencën e këtyre nuk devijohet. Përveç nëse, që shka thamë e nësam, la e halik, illa halik, përveç sa i cili është, ja ka shkrujtë Allahu më kanë, halik. I ka kalëzhu burat, tash, e sëqaron se, nëse thot dikush, po edhe filani, mësë është rrugë drejtë, Allahu ka dhënë, jo, jo, ka dhënë. Ghajril maghdub, ja të nëse ti i deviju me ta, i ki i dhru me ta, dhe janë të humbur ata. Djetarë kanë thonë, mbi kanë është i dhru, mbi jehudët. Kush janë të devijum? Krishterët. Dhe këtu, Allahu i ka qujtë jehud, ghajril maghdub. Allahu është i dhru me ta. Dhe sikur Allahu i ka shpërbli me njëtë në gjeza, qka ata e kanë pasë si fatë të tyre. Dhe me këta e përfundoj. Allah i ka qujtë jehudët. Jam hidhru me ta. Hidhrimi jam ka zbrit mbi ta. Nërsa e dini se ata janë hidhru me Allah. Allah i ka shpërbli me që ata shka ata e kanë meritu. Ata janë hidhru me Allahun, ja kanë nisë me urejt Allahun, i kanë thonë Allah është fukara, Allah e ka dorën është rëngume, i kanë thonë se dojnë a këtë pengamertë se nuk është prej neve, janë hidhru me pengamerin sallallahu aleyhi sallam se nuk është prej Arabve dhe bive të Ishakit. Janë hidhru me pejgamberin, Allahu ka thënë, hak është unë më hidhru me ju, ju kushini ju më hidhru me mua. Ndërsa këta e sharojnë në ligjëratën e ardhshme, se si Allahu e shpërblen robin, në përputhje me sifatët e tina. Përputhje me sifatët e tina, ndërsa kjo sure i përmban dhe i përfshin dhe i tubon të gjitha kuptimet dhe domethënjet e shenjta dhe të begatshme dhe madhështore të librit Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët i ka begatuar Allahu te bareke ve teala me udhëzim, dhe jo në rrugën atyre të cilët Allahu është i hidhur me ta, dhe as atyre të cilët e kanë humbur rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu. Elusim Allahun xhelle wala, që Allahu te bareke ve teala na mëson me hes në rrugën e sahabeve, në rrugën e tabiinëve, në rrugën e imamave të mëdhtë të muslimanëve, në rrugën në atërë dësët Allahu Gjelle Gjelaluhu në përmet tyre dhe ka bo sebe pa atatë se na me e gjetë rrugën e vërtet. Elusim Allahun të barë kjo vëtala që Allahu Gjelle Gjelaluhu të na i hapë dritarët e kuptimit të Kur'anit, dritarët e kuptimit të sunetit për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Elusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që Allahu të barë kjo vëtala të na i largon zilit për atatë dësët kanë para pri me iman para neve. Elusim Allahu Gjelluhala që Allahu të barë kjo vëtala të na i largon hasedet نيته تبرشتن غزيمراتونا نوزن موزيم نبلوت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين